إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemaate, ovaj ummet mora da ima na umu da ovo la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah je prioritet svih prioriteta. Ovo je din, ovo je lična karta muslimana koja ima svoj tačni broj i moramo ga dobro znati pročitati i još ga bolje razumjeti, jer mi živimo samo jedan život i imamo samo jednu priliku da se za ebeda usrećimo ili da se za ebeda upropastimo. Popravnog nema, a ispiti čekaju i sudnji se dan približava. Jevme la jenfau malun vola benun, taj dan, sudnji dan, kada se nećemo moći parama odkupiti, niti sa svojim sinovima tamo predstaviti i nekome zaprijetiti, samo će nam vrijediti din. Dakle, sa dinom mi možemo biti uspješni, dakle, sa dinom mi možemo biti sretni, dakle, sa dinom mi možemo postići husnejen, husna fit dunja wa husna fil ahira, postići dobro na ovome svijetu i postići sretni završetak na ovome svijetu. Svako danas na dunjaluku želi da se ne otruje, svako na dunjaluku želi da bude siguran, da bude zdrav, da bude napredan, da bude uspješan, da bude zaštićen, da bude pohvaljen, da bude ugledan. Sve će ovo dobiti sa islamom, jer Allah subhanahu wa ta'ala sa islamom diže ljude i sa islamom ponižava ljude. Zato la ilaha illallah, nema drugog Boga sem Allaha dželle šanuhu, ne može bez znanja. La ilaha illallah, nema Boga sem Allaha subhanahu wa ta'ala, ne može bez ubjeđenja. La ilaha illallah, nema drugog Boga sem Allaha, ne može ako ne bude kubula, ne bude prihvaćeno kod Allaha dželle šanuhu. La ilaha illallah, nema drugog Boga sem Allaha, ne može bez el-qiyada da budemo od onih koji će prihvatiti koncept i program sa kojim je došao La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ne može bez ihlasa. Moramo biti iskreni, moramo biti sa ihlasom oni koji samo obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ne može, draga moja braćo, bez sidka, bez iskrenosti. Suprotno sidku je kedib. I zato poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada opisiva munafike, oni koji vanštinom izgledaju da su pravi muslimani. Ja sam danas prošao kroz naš Cazin. Cazin je u historiji poznat kao neki muslimanski grad. I kada se tamo govori, kaže se da tu nikada krvača na nogama ušla nije. Dok evo sada u konzervama, u kamionima svakodnevno ulazi. Kada pogledamo taj grad i kada postavimo sebi pitanje ko ovdje živi, kažemo žive muslimani, kako ćemo ih prepoznati, šta to upućuje, kakve razlike. Putujem sa bratom koji je prije 9 mjeseci primio islam, naš Mustafa, molimo Allah da ga ustabili i poveća njegovu deređu i na dunjalku i na ahiretu i da mu omili i učine islam prijatnim. Pa ga nakon pitam i nakon diskutujemo i kažemo, zajednički zaključujemo, kakve razlike ima između Cazina i nekog slovenskog grada. Šta to ovdje upućuje da su muslimani? I na kraju zaključili smo da ipak vide se munare. Otkrile su munare da se tu radi o nekom muslimanskom mjestu. A sve drugo ne upućuje na to. Prođe čitavom čaršijom, hoćeš li biti neku nenu koju je eventualno se zadržao neki hidžab na glavi. Ili ćeš vidjeti nekakvu modernu djevojku koja je došla da uči islam, a na sebi ima najmanje 30 boja koja svaka privlači. Munafici u vrijeme poslanika ali salatu wasalam su vanštinom izgledali maltene kao Ebu Bekr, samo što nisu imali nura. Nije kod njih bilo upitno ni brada, ni kratke pantalone, ni mislak, ni ništa što je od vanštine. Pa nije bio upitan prvi sat. Pa oni su se borili za prvi sat. Njima je teško padalo jacija i saba. A nama ne padaju 5 vakat namaza na pamet često u džematu. Nema nas tu. I hoćemo da budemo mu'mini ispod čekića. Ali kada opisiva poslanik ali se ratu od sram, te munafike, kaže njihova prva osobina je iza hadete kede. Kada progovori laže. Kada progovori laže. Zato što je suprotno laži šta? A sidr, iskrenost, vjernik ne laže. I zato su kazali islamski učenjaci, kada su postavljali definiciju sidka, rekli su iskren je onaj koji kada ga ne može ništa drugo spasiti osim laž, a on kaže istinu. Pogledajte dokle se ide. Znači iskren je onaj koji kada ga jedino može laž spasiti, a on opet potegne za istinu. Ima li nas u ovome? Allah subhanahu wa ta'ala je naredio nama da govorimo istinu. Ja ejuhel ledina amenu takullaha wa kulu kaura se vida. O vjednici, bojte se Allaha dželešanu i samo istinu govorite. Ja uvijek lekom zlubekom, Allah će vam grijehe vaše oprostiti. Znači Allah nam je naredio da govorimo iskreno. Allah nam je naredio da budemo sa istinima. Ja ejuhel ledina amenu, اتقوا الله وكونوا ما صادقين او vjernici bojte se Allaha dželle šanu i dobro pogledajte ko je vaš žena. S kim ste to vi? Jeste to vi sa nekakvim lažnicima i nekakvim ljudima kojima je sve priče osim islama? I kod koji je samo bitno dok imaš para, ima i jarana? Ili ste sa onima za koje Allah rekao, o vjernici, bojte se Allaha Đalešanuhu i budite sa istinima. E sad zamislite čovjeka koji ilači, koji kaže la ilaha illallah. I laknuo je i Fir'aun. On je rekao, ja vjerujem u ono što vjeruje Benu Israil. Amen tu bima amene Benu Israil, ona bina muslimin. I ja vjerujem ono što vjeruje Benu Israil. Eto i ja sam od muslimana. Al-ana wa qad asajte mi qabli. Sad, a čitavo si vrijeme bio Asija, nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije dovoljno samo da čovjek kaže ja sam od muslimana. Moraju njegova djela, mora njegov jezik kazati la ilaha illallah sa svim ovim šartovima. Mora njegovo srce kazati la ilaha illallah sa svim ovim šartovima. Moraju ruke i noge progovoriti i one potvrditi šartove la ilaha illallah. U protivnom, nemamo koristi od toga. Kazali smo da je treći šart, al-kubul, da to bude prihvaćeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Neće Allah žele šanu prihvatiti ono što je onako iz nagađanja, ono onako što je bez ubjeđenja, onako hoću ovo, ovo neću. Sad se dokazivam ljudima, sad se dokazivam gospodaru ljudi. Kad mi treba, slažem, kad mi ne treba, glumim istinost. Neće Allah subhanahu wa ta'ala takvu vjeru prihvatiti. Pa nam je zbog toga naređeno da budemo iskreni. Kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, inna Allahe la yanzuru ila ajsamikum wala ila kulubikum walakin yanzur ila inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila kulubikum a'malikum. Zaista Allah dželle šanuhu ne gleda u vaše vanjske izglede, nego gleda u vaša srca i gleda u vaša djela. Ako su srca iskrena i ako su djela iskrena, to će prihvatiti Allah subhanahu wa ta'ala. U protivnom nema koristi od toga. Zato, draga moja braćo, od mali nogu moramo se učiti iskrenosti i moramo lažnica kažnjavati i ne smije laž da bude naš saputnik i ne smije laž da bude naš ashab, da se sa nama druži. Nikad, nikad, nikad. Jer nećemo imati koristi od našeg la ilaha illallah. Neće Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan sa našom vjerom. I zato je pred kadijom, kada dođe kadija i čovjek bude za nešto optužen, kadija mu samo kaže jesi li to uradio. Ne kaže mu jesi zakonio. Zato što je osnova dok je čovjek musliman da ne smije lagati. Dovoljno je da se čovjek samo zaklete ponekad da bi se srca ljudima smirila. Ali u osnovi mu moramo vjerovati. A šta je danas s ovim umetom? Danas kada čujemo čovjeka da kaže vallahi, tallahi, billahi, neka je Allahovo prokletstvo na mene ako lažem. I opet osjetimo dozu sumnje. Opet osjetimo da su ljudi svjesni da kažu nešto zbog čega treba da se nebesa pomjere i zemlja potrese. I pored toga osjetimo da često, volili bi da nismo u pravu, ali često vidimo da su ljudi spremni da lažu na kvadrat. A neće Allah subhanahu wa ta'ala dati pojedincu prosperitet, niti zajednici prosperitet u kojoj bude imalo laži. a kamoli ako bude laž vodilja. Ili ako bude laž mjesta u takvom džematu i kod takvih pojedinaca našla. Pa zbog toga je kazao poslanik alejhi salatu vesselam, dovoljno je čovjeku laži samo da prenosi što čuje. Jer čovjek kada prenosi, on mora nešto dodati. Zašto u islamu ima jedna nauka koja se zove al-jarh wa ta'dil, ocjenjivanje ravije, kakav je to insan, ko je ta ličnost, šta je on radio kroz život, je li ikada jabuku putem pojeo hodajući, je li se ikada vode napio stojeći, je li ikada slago životinji. Ovo su uvjeti zbog koje je Buharija nije htio da uzme od određenih ravija određen hadis. Zamislite taj ravija koga je prekrižio Buharija. Zamislite da imamo čast da živimo sa takvim insanom u ovome vremenu. Koja bi to blagodat bila? Koji je to insan bio? Ali nije mogao sa Buharijom naći zajedničku. Nije pao je pred šartovima koje je postavio ravija, koje je postavio Buharija. Zamislite danas, ko bi to od nas mogao biti ravija? Po najliberalnijim šartovima. Jel se šta promijenilo? Jel se Kur'an promijenuo? Jel se sunnet promijenuo? Ili smo se mi promijenili? Ili smo mi počeli da ličimo na židove i kršćane koji su jedne poslanike u lažu gonili, a druge ubijali i odbacivali? Zar to nije danas isti slučaj sa dobrim dijelom ummeta koji dalje kaže mi smo muslimani i mi hoćemo u džennet, a zaboravili su da ključevi za džennet su la ilaha illallah, sa svim ovim znači zubima koji imaju na ključu, i neće ući u džennet osim onaj ko bude uspostavio ovi sedam uvjeta ili sedam šartova la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učimo Allahovu vjeru, da budemo ubijeđeni, da nam bude kabul ovo što govorimo i što radimo, da prihvatamo sve što je došlo sa la ilaha illallah, da budemo muhlisi, da samo Allahu seždu činimo i da samo od Allaha pomoć tražimo, i tajne i javne ibadete samo njemu dželle ve ala upućujemo, i na kraju da budemo iskreni, jer bez iskrenosti nemamo kuda na onaj svijet. Kulu kavli hada astagfiru li wa lakum fastagfiruhu innahu huval gafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين poštovani džemaate, dakle razumijemo iz ovoga što govorimo da je ovo živa vjera, da je ovo vjera ispita prije ispita, da moraš na dunjaluku svakodnevno praviti samo obračun i sam se obračunavati i ne dozvoliti da te neko obračunava, kako bi došao spreman pred Allaha subhanahu wa ta'ala, kako ne bi bio obmanjen da si u nekom velikom hajru, a ti nažalost u nekakvom velikom šarru. I zato kada su beduini koji su se okupili oko poslanika alejhi salatu wassalam i Ebu Bekra i Omara i Osmana i najbolji ashaba, rekli su i mi smo mu'mini. Znači rekli su nešto, a nisu po tu cijenu mogli proći. Pa je odmah Kur'an reagovao, pa je rekao qaletil a'rabu amanna. Evo Arapi tvrde, evo neodgojeni beduini tvrde, evo oni koji misle i koji su obmanjeni, tvrde da su i oni mu'mini. Imaju sve što ima Ebu Bekr, imaju sve što ima Omar i Osman, imaju sve što imaju najbolji ashabi koji svakodnevno se postrojavaju i bore se za početni tekbir. A neko kod nas čekamo zadnju minutu da uđemo u džamiju džumom. Sad nemamo snage imana da uđemo u prvo vrijeme spominjemo Allaha Đelešanu. Ne pogledaj malo baterije, pogledaj malo kapice, pogledaj malo ovo, pogledaj ono i tamo kad se uči jezan, onda pola u WC, a pola ne zna šta će sa sobom. Jel to din? Jel to nam Allaha Đelešanu tako propisao vjeru? Kako ćemo onda znati ko je iskren, a ko je neiskren? Mi se moramo u dobru natjecati, a nikako u slu. Kažu Beduini, mi smo mu'mini. Kur'an kaže, ne, ne, vi još niste mu'mini. Šta znači mu'min? Upotpuniti islam u kome nema nikakvih strani elemenata i nema nikakvih šerpi koje nisu od islama. A nakon toga Allah Đelešanu objašnjava ko je mu'min i ko je to iskren. Kaže innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Evo ti najbira, dragi brate, i tebi i meni, da vidiš kada kažeš la ilaha illallah, jesi li ti iskren, jesi li ti onaj, hoćeš imati koristi od toga. Kaže, zaista su pravi mu'mini, zaista su vjernici, mi kažemo pravi mu'mini. Nema pravi krivi mu'min, ima mu'min. Jesi li nisi? Možeš biti samo deređa ispod toga, možeš biti musliman. I moraš težiti čitav život da postaneš mu'min. Jer ispod islama, to jeste muslimana, ima samo munafik i kafir. Allah prijeti munaficima, innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nar. Oni će munafici u najnižim predjelima džehennema biti. Zašto? Zato što su htjeli prevariti Allaha Đelešanu. Wa huwa khadi'uhum. Allah ni vara. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Subhanallah, kao da nas Allah opisiva, molim Allah, da se ne nađemo u ovome ajetu. Kada kaže ustanu da klanjaju jedva, lijeno. Qamu kusala, šta je lijenost? Lijenost je suprotno lijenost i ažurnost. I štihar, da čovjek bude pun raspoloženja, spremnosti, da ne kasni na namaz. Allah opisiva munafike u ida qamu ila salati, qamu kusala, yura'una an-nas, samo da bi ljudi vidjeli klanjaju. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. I ovdje se možemo dobro naći i spominju Allaha samo pomalo. Uzmi, dragi brate, pa gledaj sebe od 24 sata. Šta si ti to rekao? Bismillah, subhanallah, Allahu akbar. Wala hawla wala kuvvete illa billah. Ne mogu da predam selama da ne vidim pola džemata, već da je prhno na vrata. Bojimo se da ćemo nešto još od hajra moći kupiti. A kamo li onda dobrovoljni zikrovi? A kamo li onda propisani jutarnji i večernji zikr? A da ne govorim o učenju Kur'ana, sve je rijeđe vidjeti u našim rukama Kur'an. Dvije cigle ćemo naći i cementa i balege i cijena. Svaki se dan sadimo, kupiramo. Ali Kur'an nam dođe samo da bi nekakav ajet zapamtili, pa da bi mogli svoje tumačenje opravdati. La haula wa la kuvvete illa billah. Znači, mi se moramo, draga moja braćo, preispitati da se ne bi ne do Allah u opisu munafika našli, jer Allah kada opisiva mu'mine, on kaže, oni su vjernici. Koji vjernici? Koji vjeruju Allaha i sudnji dan. I poslije toga ne sumnjaju. To je onaj drugi šart, la ilaha illallah. I bore se na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Unajke homu sadikun. Kada god kažemo, ima neka zajednička akcija, ja znam da svako ima obaveza i da svako treba da živi, ali mi moramo dokazati da nam je uvijek priči islam nego dunjaluk, da nam je uvijek priči društveno pravo nego personalno pravo, bez obzira kakve okolnosti bile. Mora se dva tražiti izuna da se kaže, dragi brate, mogu li ja danas da ne dođem u zajedničku akciju, zato što sam prije dogovorio, ovo se ne može nikako odgoditi. Nema toga, a kamoli onda da se na neki drugi način kaže, ja odo zaraditi danas 30 baraka, ali ću dati pola toga ako ne mogu više. Za Allahu vjeru na Allahovom putu. U najke homu sadikun, takvi su iskreni. A nisu papagaji istini i nisu oni samo koji pričaju. Jer je Allah tako opisao munafike, kada hadese kezer, kada progovori laže, gdje je djelo? Ovo je din koji traži opipljiva djela. Da se svako dokaže djelima, mi na osnovu djela sudimo, a ostali sud prepuštamo za onaj svijet Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od istini, oni koji su sa istinima, oni koji zagovaraju istinost, oni koji osuđuju laž, ti bježe od lažljivaca, ti bježe od novotara, ti bježe od nevjernika, ti bježe od munafika, ti bježe od svi oni koji odračaju od pravog puta na kojem je bio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allahuma izdal islama wa izdal muslimin, wa adilla širke wal mušrikin, fansur ibadaka al muwahidin. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من الصادقين اللهم اجعلنا من المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها يا عزيز يا جبار اللهم عليك بعملك وجيشها اللهم اسقط طياراتهم ومسك ضباباتهم وصمنا عليهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إسكراي دارا مويا براشهد وملك وبارشتيني Naime, mi smo Allahovom dozvolom i dobrotom počašćeni da budemo domaćini proljetnog skupa druženja susreta pod nazivom Naš izbor je Islam, gdje ćemo imati goste iz čitava Balkana i dijaspore, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala i koristim ovu priliku da pozovem svu braću koja nas prate preko raznih puteva, interneta i ostalih metoda, da nam se odozovu i budu sa nama ova sljedeći vikend, da se družimo Allaha radi i da tako još više se približimo svome gospodaru i da budemo u društvu istini. Aqimus salata inna salata tanha anil fahša'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hvala će lijepo pokon sa vama. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين